الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا وعظاما أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم أولئك الأغلال في أعناقهم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله دین چې قرآن دی او چې دا وینم اسلام او توحید دی اړیر مختصر اړیر آسان او غیر انسان ته د دنیا کې ډیر سکون حاصلېږي چې بل په هیڅ یو شی سره د دنیا کا مالونه او دولتونه دي کا کورونا بلډینګونه دي کا دنیا لوی لوی مرتبه او عہدی لوی لوی منصبونه دي د انسان د زړه سکون په هیڅ کې نشته دی بلکې دا څومره چې دنیا کې یادیږي دا نوره پریشانی زیاتوي نور د انسان سختی زیاتوي نور غمونه او فکرونه او تدیاتی د سکون شی په دنیا کې صرف د الله دین دی د الله نوم دی د الله توحید دی په هغه طریقه باندې چې پیغمبرانو دنیا ته څنګه راوړیو پیش کړیو او پټولو کې ډېر عظیم خزانه او نعمت هغه چې الله موږ ته نصیب کړی دی چې هغه قرآن دی چې نور امتونه د هغې نه محرومه وو نور امتونو ته راغلي دي آسماني صحیفې او آسمانی ہدایت او تعلیمات خواب دی شکل نور آغلی سنگ چه قرآن دے اغب آغا وقت سرا اللہ نبو العزت دا اغا وقت پیغمبر سرا خبری اکڑی وحی بیوتا اکڑا دا اغی خلق دا پارس خاص ضروری تعلیمات بیوتا نازل کڑا دا کتاب شکل نو خواب لکه دا انبیاء کرام چې کوم مخ کې تیر شوی دي نوح علیہ السلام، حود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام د دې په حق کې د کتاب ذکر نشته چې الله دې له کتاب ورکړو دې له یو هدایت نامه ورکړو بلکه دغه سه بو وخت په وخت اغیتا د الله طرفنا هدایات راتلل خبرول به او د خلقو د پاره امر او نهی به نازلول چې دې تداسه وای چاټول بیانونه او تقریرونه او دعوتونه قرآن راغستی دی کنا دا هر پیغمبر پورا چی قوم تا ادا بیانو کو قوم تا ادا دعوت ورکو ولیکن دا سی مجموعہ یولوی دفتر او یو عظیم نعمت اغا صرف قرآن رو جلل دی امت تنازل چاگی کی ددی ٹول اصلاحات راجع مکلو چاگی ددی امت اصلاح پسکی گی ناغی قرآن کی راجع مکلو تو قرآن نبار نشتا کار سمر انسان دون او تلاشو کی اکوششو کی لیکن دے دو امت اصلاح نشی کولے دیرو خلق و جزانو زن لا مازغو خراب کړی او وختونه هم ضایع کړی ناس وو مهلت و تم ډیرو ځکه ما حول یې خو اخراجات ډیرو افسوس دا دی چې کار نه دی کړنه چې دا دماغ الله سره پار پیدا کړیو دا قیمتي وخت الله انسان له سره پار ور کړو هغه نه پیژن په فارمولې جوړ کړه قدرتي فارمولې پرې خو دا په فارمولې جوړ کړه کیناسته چې دا د امت اصلاح د پاره او د امت د رهنمایي لپاره او د امت د کامیابی لپاره او د امت د نجات لپاره یو کتاب لیکم نو بس داغه په ذهن کې چې سو داغه په فکر کې چې سو ناغیولی کل بس نو دیو بند سوچ آخو دا امت هدایت نشکے دے دیو بند خپل عقل و فکر و تصور آخو دا امت پار رہنمائی نشکے دے حقیق بے پل سوانی حاتم لکلو طریقے به خپل اپ بیتی وملیکلا اپ بیتی تاریخ کې به خپل گزارشات او تحفظات وملیکلو غټ کتاب به جوړ. انم به ولکی خوځو ډیر خاستا چې دا په ذهن کې وسنګ راځه کنه. انم به ولکی خوځو چې البلاغ المبین او نمبا نم سربداغی کتاب سو تعلق نو دمرا جدو بو لکم نم یخو نمبا دام امت سر احسان نده امت سر خیرخواهی نده وفاداری نده بلکه دا د جهل د وجنا امت سره ډیر لوی ظلم دی چې امت ستاسو محتاج دی امت ستاسو تګي دی امت ستاسو په انتظار دی او دی ولا سوار کوي کیپسول دا ډیر لوی ظلم شوی ته نه پويږي ته په خپل راهنمای نه پويږي په خپل راهنمای دغه ته یو عام سره پیغمبر نه صحابي نه د دین امامانو کې نه مجتهدینو کې نه کنه ابن عباس رضی الله عنه له خپل شاګرد راغی شام نه د امیر معاویه سره ملاقات کړو نن خبره خو نور ورتراوړې خو ضروری خبره چې داغه نو اخوخه چې د امیر معاویه نه ولیدو هغه دا چې ابن عباس ته وی ګوره هغه یو رکعت وی تر وکړو ولې چې یو کار نه پدین کې اکینو هغه ځای چرتا د پیزار خوا کې نا خلق و بین آشنا لگی کنا عام عمل خدا سے نو دا صحابہ کنا او دا پیغمبر چرتا کل کل اکڑی دی دا سکن نا غطیوی چیرہ دیر فاق میں شو خدا کار میں فاق نشو سیور کاتوی ترے اوکو بو تیرائے اوکو لنڈے بو چے کارے اوکو ابن عباس ورطوی اگا مجتحد دے اگر پس خبری مکوا نولی صحابی دے دیر عظیم و شان کا نا اگر پس پیغمبر نسلی دلی ساوری دلی بیینو اگر بے فخشوی کا نا او دا اگر پا حق کے ہو قرآن ذکر کھڑے دے جمعی تیر رسولا فقد اتوا اللہ چاچی د دې پیغمبر تابعداري وکړم نو الله رضا شو د الله تابعداري وشو د الله حکم ادا شو او کنه مطلب می دا چې اوسړې نه مجتهدی ان صحابيونه پیغمبري هغه دومره لوی کار تملا تړي څه د زاس یو کتاب جوړو ما کشف المحجوب چاو د امت لپاره خیرخواهی و راهنمایی و کی زکا اللہ رب العزت چی پا کافر و بانده رد کئی ٹول و بانده او اغیت اغین دا خپلو خدایانو دا آلیهو تا پوس کئی ولی خامخا تا پوس پکاری چی تو یو مخلوق دی حد تورس ہے چی تی بندہ شی اوغا دی خدای شی تی عابد شی اوغا دی معبود شی تی خادم شی اوغا دی مخدوم شی نو دا هغه په حق کې وسه پکار نه چې تاسو شي چې د سویل یو ده د سم مقام دی چې تاسو زوره حتا رسول دی نو دا په حق کې الله رب العزت مشرکان نه تاسو نه کړی دی باقاعده چې حل من شرکائکم وای کنه نور څه ده نو ما اوس دنیا کې یری ګما او بیا قیامت کې بیا ګورو ها هو تاسو کوما چې حل من شرکائکم من یبدا الخلق ثم يعيده استاسو په دې شرکاو خدایانو کې چې تاسو په هغه حقيقي مالک پرې خودو هغه د زمکو اسمان مالک او د عرش او د کرسی او هغه تم تندې کې خودو نو وایي چې مخلوق پیدا کول شي خو ښه کنه که چې تاسو په چین او جاپان کې کنه اب اومو ګورو کنه چې هغه څنګه مخلوق دی ښا چې الله پیدا کړی دی خو هغه مونږه هر وخت وینو او ګورو او چې دا ستاسو الیه پیدا کړی دی نو الله رب العزت وته وی چې خیر زماته خو یوزل اوخه هل من شرکائک من یبدا الخلق ثم يعيده نو لکه زما په شان وای کنه ولی الله ای زما کار زادې چې ما پیدا کړیوم دی او بیا به پناکم نو بیا به قیامت کې ژوند وکم نو تاسو دا هم تاسو کول شي چې اوسې پیدا کیو او بیا پناکیو بیا قیامت کې ژوند کی یبدا الخلق ثم يعيده هغه خاموش شو هغه دې کې باغې شوې قل الله يبدا الخلق ثم يعيده وايات جدا خو یو الله دې جدا کارونه کوي دنیا کې پیدا کول کوي پیدا کول کوي ایجاد کوي ایجاد کوي او بیا به فنا کې نو بیا به قیامت کې ژوند کی چې خلق ته وایي چې سو پګی پاتې شتا سو پګی داسې پاتې شتا دې چې ما پیدا کړی او سرانه چرتا پزماکه کې او په خاورو مور کې رکشو مم په له خنه دي د دې لپاره الله بیا نو سره ده به وت ویل من شرکائکم من یهدی الی الحق تاسو په دې خدایانو کې داسې سوکشته دي یو لوی راهنما او یو لوی قائد چې خلق حق ته رسي حق ته رسي او صحیح لار ورته خي صحیح راهنمایي او گایډ یې کوي نشته ستاسو په دې الیه او کې نری بیا خاموش نشته کنه نلاله رب العزت وی قل الله يهدي للحق اي ولاد چې راهنمایي کوي د مخلوق او اصلاح کوي د مخلوق او د ضرر نه نقصان نه بچ کوي امن ولا ور کوي عزت ولا ور کوي قل الله يهدي للحق افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع نو غزات چې هغه خلق ته حق خي او حق ته رسي پورا پورا هدایت ودا کوي نو هغه لایق دی چې داغه تابعداري وکړي شي داغه بندگی وکړي شي داغه حکم اومنل شي اما لا يهديم او کاغه مخلوق چې هغه په خپل لار نشي مونته ګوروته دي کې سوکرالو نو دي کې پیغمبرانو مرالو دي کې ملائکوم رالو دي کې د امت څومره چلولي علمان دی فقها دی و حکما دی و اغام پکر آلو لا یهد دی نشمون تیلارا الا ان یهدا ها علب و ترناوشی چه اللہ و تحضیتو کی اللہ و تسنازل کی اللہ و تتعلیم ور کی الرحمن علم القرآن دنیا خو تیارو تور شپوا وکړه چې رحمان ذات قرآن نازل کړو دنیا رڼا شو د علم نه ډک شو دا یو لاره چې دا کار کوي ښه اچاته خپل لار نه معلومې دا خپل ځان یې نشه رسول زیت اگر کام بیاو خواغی په خپل حق او باطل نه پویدل بس چې الله تعالی نازل کړنو په خپل سګي چې مخلوق او د امتونو راهنما جوړ شو کنه الا ان يهدا کلا کلا خکارا خطاب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چی ما کنت تدریم تنپوئی دے ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان تند دین خبر ویچ دا کتاب سنگئی انا دین خبر ویچ دا ایمان تفصیل سنگئی نو خبر ایمان پا اللہ او پا ملائکو او پا کتابونو او پا پیغمبرانو او پا رد آخرتو او پا قدر دا خیر او شر او بعض بعد الموت پا دی تفصیلات خود نا پوئی دی نا پا دی خو پوئی دی چه اللہ اشتا دی واحد لا شریک دی دم رکھو انبیاء پوئی دو تکا دا خبری پا عقل سر معلومی خواه ولیکن د ایمان تفصیلات بیا پاره نه پویږو ولیکن جعلنا نورا نهدی بی الله ایمان نور نازل کوم ما کتاب نازل کوم نزوس د دې په ذریعہ باندې هدایت کوم چاته چې زما خو خشیم او لوح محفوظ سیب کیناستو ویز کتاب لیکما د امت راهنمایه ده پارا چې دا خلق د جهل نه وزي د تیارو نه وزي او کامیابی ته حاصل شي ها مې اسې وخت دې خراب کړ مازغه دې خراب کړ راهنمایه ده پارا الله را لګلېو نو داغنه چل زکان داغنه طریقه زکان اغه امت ته دمر آسان آسان عملونه کولی دي چې اغه امت حیران شي چې دا حضرت علی رضی الله عنه حال ویل وی کارنامه خدای چې دا څنګه خلق نبی علیہ السلام د نن اعلان وکړ صحابه او تام چه ده بس بعد یو سڑی پلاس بانده جاندور کوم نو خیبر بداغ پلاس فتح کی گیم صحابو پاش پاڑو خوبو نکو بولی پتی فکر کیو چرده بسو کنو چه عمر بی کابو بکر بی که عثمان بی اریو بوی چه کمالی راکلا چرده خوڑی چکل سار شو لالو از خیبر نه چاپی رشو نبی علیہ السلام یا حضرت علی تا آوازو کہیں اغیو تاوی اغا نشی رات لے اغا سترگی وخی دی دا سی خرابی دی دا سی خوک دی چی بس سموینی تی بھائی نبی علیہ السلام رائے ہو لے پیه خوسمی دی کنن رای اوستو نبی علیہ السلام پی خپل لال تکلیو بیا خلقو کاتوی دا غالی دی او غو مریانو چه دماغ غستر کسن گشوی تو بخوا روغ موت او جنده و لور کلام چستا پلاس باندی با دا خیبر فتح کیگیم گورو تا حضرت علی سمرا پیغمبر سره نږدې چې په نابالغو کې د نمخ کې چا ایمان نه دی راوړی یو خو بالغانو ابو بکر او نور خو دې ټولو نمخ کې کنه او هغه نبی علیہ السلام ته وی چې ها ورزم پی او تر راواخلم نبی علیہ السلام وی نه زمون خو په توره کې مطلب نشتا زمون خو په توره کې سودا نشتا مونږ به اول قوم ته دعوت پیش کو نو تبلان شی او دی یهود او دی بنو قریظه او تبا پیغام پیش کی دا اللہ رب العزت چلا مونکی او نبی را لے گلے دے مونگا دیسنا نو خبر او پا شرک مبتلا او بتانو سر پراتو امن نو عزت نو حیا نو نو اللہ مونگتا دا سی او نبی را لے گا چاگا مونگتا اول امر کی چلا واحد لا شریک اگنے بیا مونگتا امر کی بسولاتی والصدقه والعفاف والصله ډیر خستا چمون بکویم خیرات بکویم ځان به پاک ساته پاک دامنی بکوي صله رحیمی بکوي یو بل سر وخت پلولی او جوړ ساته به اول به دا پیغام پیش کی او چې هغه انکار وکینو بس بیا په ورزو تبا مخی اونگو در پسیو دقا دیوتی او ضروری او قیمتی دی پوری میں دا قیسا کولا خبر داو چه حضرت علی تا نبی علیہ السلام وی چه تور رستو کا ذکا کستا پلاس باندی اللہ یو تن تا ہدایتو کنو خیر لکا منن من حمر النعم تا عربو پنیز باندی دیر قیمتی مال سرو خانو دا باغی یادو چیر چه سرو خان وکن او سڑی و تناس وکن عربو که خودیر محری وی او سارا گانو دنگلی وی اگی آغا سے آق پل عدد کئی خوا چکم اصلی عرب دی اگی پا خارونو که نو سی اگا پا شاڑو که او دنگلو که دخ پلو خانو سر ناس تی آغا دش پکڑے وور بل کڑے او اخلے پخلے کڑے دا دا اگی دا وقت نا دا مال ډیر پخ دی نبی علیہ السلام وی علی تا چې ګور تور رستو دا زمون مخکې کار هدایت ته نو که یو تن ته الله ستا په لاس هدایت کو دا دل دار سن نور روایت کرا دي چې خیر لک من الدنیا و ما فیها سمرا سان خبر او نبی علیہ السلام څنګه خبر او کړه وی چې یو تن ستا په لاس مسلمان شو مسلمان څه ته وی و دا غی کنا چه غاجد نو خبر پتیار کیو دا پلار نیکو پا دین باندیو شرکو نو تاویدو نو دمو نو درودو نو او خط او تارو نو پا دی که مبتلاو او تاواتا دا قرآن آیاتو یا پاگی دیو تا تشریح اکلاو بیادی مناسب او اغا خا دوائی دا تاوکل چیارو دا مونگا خودیر تیار کی پراسی مونگا ہو نیو خبر دا دین نبت ستا پلاس باندے اللہ یاو تن تا ہدایتو کنو پیغمبر وی دادا لدہ دا ہر سن بہتر نو یہ سلیتا کتاب سلے لکے کتاب ملی کا داشتریر دی کتب خانی چوی او اسی بے پیدی کتابو نا ہے دی خلق دان لجون خراب کن دان لیمازغو خراب کرل چلا کتاب را لے گلے دے نبل کتاب تساجت تے سڑیا چلا پیغمبر پاک احادیث دا سی راج مشوی دی پری سرچ سرا پو نسی باندی یو یو حسان رضی اللہ عنہ شاعرو کند اسلام فی البدیح شاعرو البدیح دیتوی چی تو توی چی پدی پوری ہوا یا اشورو شی بے سوچا و بے فکر نا فی البدیح شاعر ناقی او ظلوی نبی علیہ السلام تا بیرد قریش غطا سر ریر ظلمو کو کنا او غصد ظلم سکے چی طول شاعران دی نو بس پتا پسی لگی آئی شعرو نویو بد ردی کیو نو اید پدی پسی ویما نبی علیہ السلام ته وی چې قریشو کې خدوم یما نمام پکې را لړې کو ویننه لا اصلنک مثل الشعر من العجين زبط نتا داسی او باسم لکو اختچ دوڑو نو باسیم آو کنو صحابو دا کارو نکڑی ناغی طول تعلیمات او هدایت پیغمبر داسی را استلی لکو اختچ دوڑو نو باسی داسی دا خواست خلق لگیا دا چوی دا حدیث سپتا لگیو دا سل کال رستلی کلی شویدیو دا خو پکیشی اگانو مشتا دے یہ لکوائے تو خو نی خبر کنا چاہے علماء پا دی باندے سان وجلے دے پا یو یو حدیث پا سبا شام تتلو عراق تتلو پا یو یو پا دا غیر سو سپاکڑی دی چانکڑی دی کنا خوا نو تو کتاب ملکا دین الله پورا کړی دی کامل کړی دی پیغمبر رسول دی او صحابه کرامو مهنتونه کړی دي کړی دي نو بس وسما او تا ته د دې ضرورت ته چې مونږه کینوز دیکو تغییر ملفوظات او مکتوبات او مرویات او مونږه ځکو بس زمونږ لیکلو ته ساجت کله وایو سره راشي دا پلانے سے دے وم کال لے چیز قرآن تفسیر لکی خواہ آج اس کو بڑے تکلیف بہت رسید لی وم کال لے دے وسنگ تفسیر لکی پچھا پیر اوے ملک زان تا ڈکڑی چی دے ابن کثیر دے دے ابن جریر دے او دا کبیر دے او دا قرطبی دے او دا روح المعنی دے او دا ابن جوزی دے او دا اگر بے یخی نو کل بیو تا گوری کل بل تا گوری دے دا تفسیر لکی دے تا ساجت تے دے دا غی پا خبر پوئی گی تو با اخلوی خلقو دے با دا غی او خبر نقل کی او پو با پی نشنو اگر جزانو تا بندے با غلط نسبتو نکی دا ٹول دا چل لکھا نو مطلب دا و چې الله رب العزت قران نازل کړی دی نو موږ یې ستاجت نشتالیا ما اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا الله وی چې دا اخری سورت نازل شو سورت مائده نو بس ستاسو دین څنګه کامل شو دا سی کامل شو چې وسو با پکی ناسخ و منسوخ نئی چه دا حکم پات شو داغی پا زیدار آگی اگا امر داس شو داغی پا نا اگا ناسخ و منسوخ ختم شو اچه خلق با یاریدو چرا آیات راغلے خو چه دا با تر قیامت پوری ہے کنا بیا بار پسی بل رازی چه دا وقت پورشی و ڈیوٹی پورشی و سٹ سالشی نو نا قرآن کی دانشتا دے بس خو جی وحی بنشوا نو بددا زمون کامل دین دے خوا او شکر دے چی دا اللہ زمون دینو گرزاو دا قرآنو کنی دیر بگرانو توبا ایچا با سی لار نو منتی تیارون با نووتی دا خو الله کتاب نازل کاوی وی سورہ ابراہیم کې چې کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور دې لپاره مې کتاب نازل کو چې خلق د تیارونا رڼا توبه سیم باذن ربهم او دا الله ویلې چې دا څه کوا اجازه ته کړې ښا بعض خلق وی کنه هیما سره اجازه نشته مېمون سره خوشته قرآن ټول هدایت ته او قرآن ټول شفا ده او قرآن ټول علاج ده او قرآن ټول دوايي ده ټول دم ده ټول او الله اجازه کړې موږ سره خو اجازه شته وای تا سره ونه یې دا خلق د ظالمان خو بس چته د خیر کار د چان نکیږي د یو بنده اصلاح او رهنمایي ونه کوي خو تیرو ته به بوزي او پدې مصیبتونو به اړی ام به د دین نه محرومه کی ام به د مال نه محرومه کی ادا بدبختان هم داسې دي چې دي جمعه ته ناراضي قران له ناراضي چې داسې حادثه او مصیبت پراشي اذا صابتهم مصیبت راضی کنه په اندوانو پسې ګرځي لانی دې کې ویندو اما ول خپل مریض بوته نو هغه وی چې دا علاج مسلمان سره نشته وی صفاده ته وایم دا زمونږ په شان خلقو سره دی چې د خپل د نکونو نه د سر تر ویختو پورې پلیتی دا د باندې کلی کی چا سکړی دی ادا بازار او باسم نو یې سړی استاد لپاره مسلمان نو او علاج نو اسپیټال نو چې اوس لارې نو شیطانانو سره کې ناشته ډیرو خلکو خپل مریضان په دې چل هلاک کړو ته به اکلخه چې علاج نه کوي چې الله را لېګل دي یو پسې ګرځي بل پسې ګرځي بل پسې ګرځي دوړو پښو یې ته جوړ کړی دا نو بس هغه مرض خو زیاتیږي چې علاج نه کوي زیاتیږي فزادهم الله مرضا الله نه دی ویلي چې ورکه علاج نه کوي نو زیاتو ما زغه علاج دی دا ډیر راډلو ته بای د دنیا کې ها لوی ته بای دا تیاری دی الله رب العزت وی هل قراشه مرض زرا ول ما زیل رکوما ما سره خو مشوره وکې کنه ما سره خو مناجات او مذاکره وکې کنه سمره حدیثو کی راضی چې صحابی بناغه او نبی علیہ السلام تبیوی چیر پا دیگیڑا میں دلد دے نکی ناستیش من پاس دیش نبی علیہ السلام بورتوی او دورکاتا مندو کان کل بیوتوی چی دا قرآن تلاوتو کان منزو کی شفا دا پا قرآن کی شفا دا نوست چیغا با آغا سے اکرن نوست مرض بنو بیانو خود علاجو نشتا کنا اولا روحانی مشتا جسمانی مشتا اللہ را علی گلی دی خود دغا علاج نده ساچی مخلوق پس بانده مفتلا دی ادی پل بیادو گوری نخا کتو توی چی گورا خبرو آورا یا نصیحت کو مدتاو اگا باوی یرا پوری کنمونگا رازو کنا تبا توای چې مزه دا ځای ته نوې اسې دغه لپاره دو څه لپاره دي دا ټول تبای ده ها دا ټول دا ذکر دي اصل شی چاته نه ملاویږي او زهر ملاویږي هلاکت او تبای ملاویږي اصل شی چاته نه ملاویږي ها نه په دین کې نه په دنیا کې ها په ځواله او شانتی شو څنګه چې دین کې ټوله دوکه ده ټوله غلا ده ټول کرپشن دی نو جوړ دا سه په دنیا کې هم دی ښا نو موږ بس کوو بس موږ ته چې الله سوې نه راوکو موږ ته چې قران سوې نه راوکو هغه سوې چې الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار هغه کسان چې کلمې ویلې دا ایمان راوړل دي خپل رب یې پیژندل دي بیا پینځه وخت جمعه تزي راځي نزیل جنته نزی پاره کې نهرو نزی بس استاجت نشته فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن چاچی عملو کونیک عملیو کونیک عمل دادیم تکا دا خو مالدارم کول شي، غریبم کول شي، بیمارم کول شي، روغم کول شي، دا خوار سو کول شي پینځه وخت کنه. او عقیده صحیح وی نلای فلا کفران لسعیه، د چې سکړی دی نو ناشکری به نه کیږي، محروم کیږي بنام، د زری زری عمل بولا الله بدل ورکی ښا نشی کېږي. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله وي چا چا عمل کو نیک دا عمل دی، دین اوچت عمل بل نشتا. او مناری نئی کزنا نئی وچا عقیده صحیح وی نو اللہ وی جون بول ورکم پا دنیا کی دیر خیستا جون دو، دیر پاک جون دو، دیر دا عزت جون دو، دا عزت جون خود مسلمان دے دیتا اصل جون وی اللہ خوا دینور تیمر گوی لے خوا. فلنحیینو حیاتا طیبا ولنجزینہم اجرہم بے احسن ما کانو یعملون. چی سیکلی دی اللہ دا ټول د ایمان برکت ته، بس ټول د ایمان برکت. څومره اعمال دي، ډیر اعمال دي، الله دې موږ له فرصت او فراغت راکې وخه چې تاسو ته بیان کو، بس موږ خوایو چې نو دا مطلب وو چې الله زموږه کامیابی ډیر آسان کړي، بس پوچ موږ او تاسو چې فکر نکو مونگا غیتا کار نوائیو، غیتا مقصد نوائیو، غیتا ضرورت نگانو، نمونگا او خوڑو، سپو او خوڑو، شرمخان او خوڑو، از او خانو دا پاس او خوڑو، تا تبایی دادا خان، دیکی بل چاہتا گناہ نشتا. پیغمبر وی سمرا چی خلق فریاد کئی دنیا کی، فریاد دی نکئی، پل عمل دی سم کی، پل اصلاح دیو کی، پل رب سر دی روغ او صلح او کی، هیس نشتا مجال لے کدتا چا ودبان چا گتا اوچا تکڑا پوست چا غد اخپل زان پا اسلاح نپوئی کنا او اسپی پا سمند ہوئی اپا غواگ لاس نوئی نو دی خلق با دق حالی خوا زنن چی منسر کمی لبی کی کنا دا دا فرعون نشور ہوئی فرعون درسا وکا بادشاہی پا سکڑی و درسا وکالا پا دی باندی چی سو اخبار شنو جو منصوبه بے جو لکلا چی فرعون باوس اسمان تخیجی تو موسیٰ علیہ السلام خدای سر با ملاقات کئی نو سو وقت بوری و خلق پدی لگیا چی دا ولو کٹی دا سی دا غشوا نو بیا بلا منصوبه جو لکلا اخبر وزیران و طویلیو چی بورا تبالا بادشاہی کہے چی خپل قوم دیو بل سردہ سی مشتو گریوان اور قرآن وغا نقل کرے دا وجعل اہلہا شیعان فرعون خپل قوم دو ڈالے کرے ہو یو خپل قوم و بل بنی اسرائیل بس یستدعف طائفتم منہم یا وډلې کمزورې کړي وا غلامان کړي وو او هغه نور په زور ور کړي وخا نو به زغ یاري وې د بادشاہ ما ولي چې د په بني اسرائیل د پاسه ناشته ما او هغه زمانه بل نه شي کولې نو بس او درې سو بس اسوک سلور سو کاله دي صحیح قول ده ښا سلور سو کاله بادشاہي په دې طریقه کړي وا چې قوم یو بل سره عالم کړو ا دې به غو ناستو واخې خوړی ها مصر دا په قبضه دا موږ سره ماګه چل کیږي خو ان شاء الله نه بکیږي کوم د خپل قران نه خبر یو هم د خپل رب تعلیم موږ ته معلومي هم ته د پیغمبر سنت طریقه معلومي نو ان شاء الله چې الله به موږ ساتي عبادت کړی دا چې زبام حفاظت کوم زبام ساتم زبام بچ کوم ان الله رب العزت توفیق راکی چې زمونږ خپل ایمان ته او قران ته مخه شي او بس نور ژوند تساجت دی بس د دې لپاره دی چې د آخرت د پاره سزان تیاری او کنور خو هیڅ نشته دی هغه وا خلاړ وو سراتون کې وا خو صرف د آخرت د تیاری نه پاره دی ها ندی باندې وړیر غور او فکر کو مونږ تاسو ته د کامیابی خبره کو مونږ تاسو ته ستاسو د اصلاح او د نجات خبره کو مونږ تاسو سره دوکې نه کو الله رب العزت چې مونږ له دا وسنه راکې واخر دعوانا الحمد